Radio 1. Het NOS-journaal. Kleine bedrijven die veel energie gebruiken kunnen komende maand compensatie aanvragen. De regeling geldt vanaf 21 maart, heeft de overheid bekendgemaakt. Er was al een compensatieregeling voor grote bedrijven, maar veel bedrijven zoals bakkers en sauna's vielen daar buiten. De strijd rond de Oost-Oekraïnse stad Bachmoed is nog altijd niet beslist. Volgens president Zelensky wordt de situatie steeds nijpender. De Russen zouden dorpen in de buurt beschieten. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten strafbaar stellen. Nu krijgen bijvoorbeeld Roemenen of Bulgaren geregeld veel te weinig betaald. En ook moeten met een nieuwe wet werkgevers die mensen inhuren via een uitzendbureau gaan controleren of deze arbeidsmigranten een goede slaapplek krijgen. En op een strand in Normandië zijn honderden kilo's cocaïne aangespoeld. De drugs zaten verpakt in waterdichte pakketten. Volgens de Franse politie ging het om zo'n 800 kilo coke en een straatwaarde van ongeveer 60 miljoen euro. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er ligt nog altijd glas op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum zijn daarom twee rijstroken dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen neemt ze na meer dan 30 jaar afscheid van de politiek en het openbaar bestuur. Dan levert Ank Bijleveld namelijk haar ambtsketen in en zwaait ze af als waarnemend burgemeester van Almere. Net nu het Parool vandaag meldt dat de Floriadestrop in die stad nog vele malen groter is dan eerder is voorgespiegeld. Bijleveld was lang Kamerlid, staatssecretaris, minister van Defensie, burgemeester, commissaris van de Koning en dus nu waarnemend burgemeester van Almere. Vanaf morgen volgt ze Jaap de Hoop Scheffer op als voorzitter van het kapittel voor de civiele orde. Wat? Ja, het kapittel voor de civiele orde. Dat is het selecte gezelschap dat de regering adviseert over het toekennen van koninklijke onderscheidingen. Zoals gisteren nog bij Louis van Gaal, die werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw Bijleveld, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Twente moet u op de laatste dag van uw burgemeesterschap niet op het stadhuis zijn in Almere? Nee, dat afscheid heb ik genomen vorige week al. Het is nu een vakantieweek, dus ik werk vanuit Twente inderdaad, vanuit huis vandaag. Alle mails en alle dingen nog af. Dus dat scheelt weer. Het is vakantie, geen college. Nee, en er is ook geen hond op het stadhuis? Nou, er zijn wel mensen op het stadhuis. Er zijn gewoon mensen die werken in Almere, Sven. Ja. En is er morgen nog wel iemand om die ambtsketen in ontvangst te nemen? Ja, dat heb ik afgelopen donderdagavond al in de laatste raad die ik heb voorgezeten, symbolisch overgedragen aan de eerste loco-burgemeester, Julius Lindenberg. Dus die heeft de ambtsketen nu. Juist, dus de ketting is ook daadwerkelijk al fysiek overgedragen. Sorry. Ketting is al officieel overgedragen. Ja. Mooi, dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laat u Almere achter met een groot financieel gat? Nee, dat doe ik zeker niet. Het is inderdaad zo dat natuurlijk de Floriade best veel geld heeft gekost aan Almere. Maar het heeft ook veel gebracht aan Almere. Ja. Dus je moet de beide kanten zien. Wat ik zelf heel jammer vind is dat het ook zo voor polarisatie in de stad heeft gezorgd. Nou ja, dat mag je wel zeggen. Er is een college op afgetreden. Maar het Parool meldt vanochtend dat de werkelijke kosten vele malen hoger zijn dan is eerder voorgespiegeld. Ja. Er werd gemeld 100 miljoen euro verlies. Dat zou wel eens 212 miljoen kunnen zijn geweest. En er staan hoogstens 36 miljoen inkomsten tegenover. Al dus het Parool vanochtend. Ja, ik weet niet precies waar ze dat op baseren. Ik heb gezien dat ze de heer Van Driem aanhalen, die natuurlijk altijd een criticaster was van zoals het is opgezet. Ja, woordvoerder van de groep Floriade, critici. Zeker. Dus laten we gewoon rustig even de afrekeningen afwachten. Het verlies is door het college genomen. Er is inderdaad een college op afgetreden, wat natuurlijk tragisch is. Ja. En als je gewoon kijkt naar de voorgeschiedenis, moet je wel kijken of je zo'n wereldtuinbouwtentoonstelling, of je dat zo nog wilt organiseren in Nederland. Ik vind zelf, het is geen geheim, dat het Rijk daar veel meer verantwoordelijkheid voor moet dragen als je zoiets doet. Kun je niet meer aan een stad of een gemeente vragen. Dus Almere had het nooit moeten willen organiseren? Dat zeg ik niet. Het is 10 jaar voorbereidingstijd is dat waar het om gaat. Het is een hele andere tijd ontstaan. Ja. En je ziet dat bij... Ja, niemand had toen ook kunnen voorspellen dat je zo'n coronacrisis kreeg, tenslotte. Ja. Dus het heeft niet meegezeten. En het heeft ook wel degelijk iets moois gebracht. Want ik ben er afgelopen zaterdag nog over het terrein gelopen. Ja. Om nog eens een laatste rondje in Almere te doen met mijn man en mijn zus. En dan zie je dat er ook een prachtige woonwijk weer achter dat er mooie bruggen zijn gemaakt. Dus er zitten ook hele andere kanten aan. Ja. Maar die wilt u natuurlijk niet belichten vandaag. Nou ja, ik haak even aan bij dat stuk in het Parool. En dat citeer ik dan maar even. Volgens die groep critici is een combinatie van jarenlange zelfoverschatting door de gemeente en organisatie, financieel wanbeleid, organisatorische chaos, het evenement versleet 7 directeuren, marketingflaters en ontwerpplunders de werkelijke oorzaak van de Floriade flop en dus niet corona. Zaken die lang van tevoren werden aangekaart, maar stevast werden weggewoven. Ja, dat is inderdaad zeker steeds aan de orde geweest. Ook in de gemeenteraad. Er heeft een college verantwoordelijkheid voor genomen. Helder is dat je dit nooit meer zo moet organiseren. Daar denkt de NTR ook over na. Ja. Maar het is wel jammer dat je dan geen wereldtuinbouwtentoonstelling meer zou hebben in dit land. Maar op deze manier kan het inderdaad niet. De gemeente kan de verantwoordelijkheid niet dragen. En klopt dat bedrag van die 212 miljoen euro? Dat zou ik niet. Dat is iets wat ik niet weet op dit moment. Ja. Wij hebben het verlies genomen volgens de bedragen die er ook in staan. Ja. En we wachten rustig de afrekeningen af. Ik weet niet waar ze dit op baseren. Dus ik zou zeggen, laten we daar niet verder over speculeren. Nou ja, die afrekening die komt de komende weken. Dus uw opvolger kan meteen aan de slag met een lijk uit de kast. Nee. Het college heeft ervoor gereserveerd. Dat is, en ik heb het ook allemaal keurig overgedragen. Dus daar kunt u gerust op zijn. Hoe sta ik met uw privékilometers? Met mijn privékilometers. Nou, ik heb vandaag niks gereden, zoals u wel begrijpt. Terwijl het wel mocht. Ik mocht gewoon naar Almere rijden. Woon-werk. Maar ik ben vandaag thuis gebleven. Ja, weet u waarom ik de vraag stel? Zeker. Vanwege uw voorganger, Frank Weerwind, tegenwoordig minister. Die heeft 5000 kilometers gereden in de privésfeer. Of om hem naar zijn nevenactiviteiten te verplaatsen. Ja. Hoe kijkt u daar? Over 5 jaar gerekend, hè? Ja. Nou, het is, ik, is dit een grote affaire eigenlijk? Is dit een groot ding? Nou, ik heb geprobeerd het zo feitelijk mogelijk te houden. Kijk, er is een groot onderzoek geweest naar dienstvervoer in Almere. Hmm. Daar kwam dit bijna boven. En ik heb gezegd, ja, kijk, we hebben het ook in de raad besproken. Daar is het ook afgewikkeld. Feitelijk klopt het natuurlijk niet wat er is gebeurd. Want in 2016 is er een regeling gemaakt in Almere dat er geen sprake kan zijn van privégebruik. Ook niet naar NQQ-functies. Dus dan moet daar een regeling voor worden getroffen. Ja. Dit kwam nu naar boven. Ik moet vaststellen dat het is gebeurd. Maar ik moet ook vaststellen dat de controles in Almere natuurlijk niet goed waren. Ja. In die periode van 5 jaar. Ja. Dus ik heb het keurig gemeld in het jaarverslag Integriteit. En we hebben een melding gedaan aan de Belastingdienst. Ja. En ik zou het zeker niet groter maken dan het is. Politiek incorrecte vraag. Zou een burgemeester niet gewoon een dienstauto tot zijn beschikking moeten hebben waarmee hij of zij altijd kan rijden, gezien het feit dat een burgemeester 24/7 moet aanstaan? Nou, ik vind het niet zo politiek incorrect. Ik ben daar zeker erg voor. Maar de dienstauto's is altijd omstreden in het land, u weet het. Maar voor ministers is het natuurlijk zo dat je 7 keer 24 uur mag en moet rijden. Dat geldt, ik heb er zelf voor commissarissen ook al eens een keer naar gekeken in een vorig leven. Hmm. Maar laat ik een voorbeeld uit mijn eigen praktijk noemen. Ik was een keer naar iets gereden in dit afgelopen jaar, waar ik gewoon naartoe gebracht mocht worden. Daarna ging ik naar een privé, of niet, naar een functie die ik zou aanvaarden per januari. Ik ben voorzitter van Alzheimer Nederland geworden. Het was in december voor een soort overdracht. En ik moest toen met de trein naar huis. Wat geen punt was vanuit Utrecht. Maar ik werd daar wel gebeld door onze politiechef, om het zo maar te noemen. Formeel heet dat sectorhoofd. En ik kon daar in de trein echt niet over de kwestie spreken waar het om ging. Dus er wordt heel veel over gepraat en heel veel over geoordeeld. Terwijl het ook gewoon functioneel is. Het is een rijdend kantoor eigenlijk, zo'n dienstauto. En ik zou er veel liever zo naar kijken. En zeker voor grote steden heb je heel vaak met zaken te maken die je niet kan bespreken op andere plekken. Dus ja, waar je echt vertrouwelijk voor moet zitten. Ja, en nog even los van alle bedreigingen en intimidatie die er tegenwoordig ook bij hoort als je zo'n ambt bekleedt. Met andere woorden, dat wordt helemaal niet besproken. Uw pleidooi is eigenlijk, doe het voor burgemeesters net zoals ministers. Die mogen dag en nacht gebruik maken van wat voor reden dan ook van een dienstauto. Nou ja, u begon met dit pleidooi, met deze politiek incorrecte vraag. U vond hem politiek incorrect. Ik heb gezegd, ik vind hem niet politiek incorrect. Ja. Want ik denk dat je er wel anders naar moet kijken. Maar je kan het ook anders doen, hè. Je kan het ook afkopen bij de Belastingdienst en dan kan je hem de hele dag gebruiken. Juist. Maar ik stel vast dat het niet zo was in Almere. Nee. U gaat morgen aan de slag als voorzitter van het kapittel voor de civiele orde. Ja. U bent zelf officier in de orde van Oranje Nassau, net als Louis van Gaal. Ja, net als Louis van Gaal. Inderdaad, ik hoorde het net aangekondigd. Ja, dus u wist vast van het bestaan van het kapittel voor de civiele orde. Ik wist zeker van het bestaan van het kapittel voor de civiele orde. Omdat burgemeesters, maar ook commissarissen van de koning, die zijn verantwoordelijk voor onderdelen in het adviesproces, waar uiteindelijk het kapittel ook over oordeelt. Ja, en nou zijn er hele volksstammen die niet weten wat dat kapittel doet. Nou, Het is ook niet per se een functie dat je eventjes af en toe 3 keer per jaar 's avonds met een etentje gezellig met elkaar babbelen, even wat dossiers doornemen. Het is 3 dagen per week. Nou, nee. 3 dagen, niet 2. Twee dagen is het. Maar ze vergaderen vandaag, maar ik ben er formeel nog niet. Op dinsdag wordt er altijd vergaderd door het kapittel civiele orde in Den Haag. Bij de kanselarij aan de Nassaulaan. En daar worden eigenlijk alle voordrachten die komen, daar wordt op geadviseerd. Het kapittel maakt eigenlijk uiteindelijk de adviezen over de lintjes. En dat is nu een hele drukke tijd in de aanloop natuurlijk naar de lintjesregen. Ja, dus als u morgen begint, moet u dan nog al die lintjes die voor de dag voor Koningsdag in voorbereiding zijn allemaal nog afhameren? Nee hoor, nee, zeker niet. Dus daar is in de afgelopen periode natuurlijk gewoon ook naar gekeken. Maar jaarlijks, u heeft helemaal gelijk. Mensen weten dat eigenlijk niet. En ik vind het zelf een heel belangrijke functie. Want ik hou heel erg van het stelsel zoals we het in Nederland hebben opgebouwd. Hmm. Dat je voor de onbaatzuchtige inzet van mensen, dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je dingen die je belangrijk vindt in de samenleving, dat je die in het zonnetje zet. Maar jaarlijks worden er zo'n 5000 koninklijke onderscheidingen ongeveer uitgereikt. En gaat u daar dan allemaal met een soort vergrootglas naar kijken wie wel en wie niet? Nou, met een vergrootglas, dat is natuurlijk het kapittel heeft, of de kanselarij heeft ook mensen in dienst. Die maken daar adviezen voor. Maar inderdaad worden die adviezen wel besproken, zeker. Worden lintjes ook wel eens niet toegekend? Namelijk mensen wel voorgedragen, ja. Ook door een burgemeester voorgedragen of een commissaris van de koning voorgedragen. En dan komt het bij u op het bureau terecht vanaf morgen. En dat het kapittel dan zegt, nou, doe toch maar niet. Ja, ik dacht dat zo'n 10% van de aanvragen dat die niet worden toegekend. Dus dat gebeurt inderdaad. Mm. Het is zo dat een burgemeester en een commissaris, als er een aanvraag binnenkomt, heeft dan een soort doorzendplicht naar het kapittel op iedere aanvraag die er wordt gedaan. Maar het wordt ook wel eens niet toegekend, inderdaad. Juist. Heb je ook contact gehad met Sjoerd Sjoerdsma? Ik heb nu geen contact gehad met Sjoerd Sjoerdsma, maar ik weet waar u op doelt. Waar doe ik op? Nou, ik heb vanmorgen overigens, dat vond ik wel bijzonder, hoorde ik op Radio 1 iemand die door meneer Swartendijk was gered. En ja, die, dat gaat om de verzetsheld die heel veel Joodse mensen heeft gered van de vernietiging. En daardoor het ministerie van Buitenlandse Zaken destijds, of vlak na de oorlog, voor is berispt, omdat hij de procedures niet helemaal zou hebben gevolgd, omdat hij allerlei visa had uitgeschreven. Het gaat om een diplomaat die dat deed. En hij wordt ook wel de Nederlandse Schindler genoemd. Hè, ja. Van, sommige mensen zullen die kennen van de film Schindlers List. En ik heb natuurlijk wel gezien dat er in de Kamer in die zin een motie is aangenomen. Kijk, het kapittel werkt, zoals we net hebben uitgelegd, natuurlijk op aanvragen die er zijn. Mm. En ik denk dat wat de heer Swartendijk heeft gedaan, ik ben zelf ook wel eens Litouwer geweest, dat is echt heel bijzonder. Hij heeft heel veel betekend voor mensen. En ik vond het ook eigenlijk wel ontroerend om dat vanmorgen een nabestaande daarvan op de radio te horen. Zijn verdiensten zijn volgens mij ook buiten kijf. Dus ik denk dat, ik heb het gezien, dat we het verzoek ook serieus moeten nemen en daarna moeten kijken. Maar meer kan ik er nu niet over zeggen. Maar je gaat er wel serieus werk van maken, begrijp ik. We gaan er in ieder geval serieus naar kijken. Juist. Terwijl het toch vrij bijzonder is om deze onderscheiding postuum uit te reiken. Überhaupt elke onderscheiding, want die krijg je over het algemeen bij leven. Ja, onderscheidingen, dus civiele onderscheidingen worden eigenlijk niet postuum uitgereikt. En het kabinet heeft in 1951 al besloten overigens om verzetshelden en verzetstrijders niet meer onderscheidingen uit te reiken. Dus er zit wel degelijk een hele historie aan. Daar moeten we maar eens even rustig naar kijken. Nou zijn er verschillende gradaties als je een onderscheiding kunt krijgen. De meeste mensen worden lid in de orde van Oranje-Nassau, een lintje. Je hebt ook Ridder Grootkruis, voorbehouden aan hele belangrijke mensen zoals oud-premiers. Officier in de orde van Oranje-Nassau, dat bent u zelf en dat is Louis van Gaal sinds gisteren dus ook. Commandeur, grootofficier en dan heb je ook nog Ridder Grootkruis. Wie bepaalt nou wie voor welke onderscheiding in aanmerking komt eigenlijk? Nou, de GATA wordt ook naar op geadviseerd door het kapittel. Ja. In principe is het zo dat de meeste mensen krijgen overigens lid in de orde van Oranje-Nassau. Ja. Ik wil nog eens zeggen dat ik dat juist ook heel belangrijk vind. Dat mensen dat krijgen. Er wordt heel vaak aandacht besteed aan de hoge onderscheidingen. Maar ik vind het element dat je honoreert. Het werk wat mensen soms onzichtbaar in onze samenleving doen, vind ik ontzettend belangrijk. Ja. Maar de graad wordt ook bepaald bij de adviezen van het kapittel. En dat doet u dus straks? Ja, met de mensen die daar zitten. Ja. Ja. En als de koning nou toevallig een pesthekel heeft aan iemand? Ja, wij brengen adviezen uit. Die zijn gewoon belangrijk. Is het ooit gebeurd eigenlijk dat staatshoofd tussen beiden is gekomen en heeft gezegd, nou, die mag ik niet, dus die krijgt hem niet? Maar u weet toch dat ik morgen pas begin, meneer Kokkelman. Dus, ja, maar u zei net al dat u al een tijdje bezig bent, ook als commissaris van de Koning, als burgemeester, bij deze hele procedure. Zeker, maar ik ga je niks over zeggen. Dat is dan weer jammer. Ja, ik weet dat u dat jammer vindt, maar het is wat het is. U hebt 30 jaar ruim, 34 jaar om precies te zijn, een politiek leven achter de rug. Is nu ook het boek dicht of duikt u binnenkort weer ergens anders op? Nee, wat mij betreft ga ik een beetje achter de schermen werken. Ja, het is wel een vrij langdurige periode geweest in verschillende functies. Ja. Ik zei al, Kamerlid, staatssecretaris, commissaris van de Koning, minister van Defensie. Ook nog in een tijd dat het geld nou niet per se makkelijk richting plein 4 kwam, waar het ministerie zit. Nee. Hoe kijkt u trouwens naar de huidige discussie over de geldstromen richting Defensie nu de oorlog in Oekraïne in volle gang is? Nou, ik vind dat niet meer dan terecht dat Defensie, zoals u weet, extra geld krijgt. Ik heb daarin de Defensievisie die wij hebben neergelegd, de voorbereiding van de verkiezingsprogramma's waar dit kabinet uiteindelijk ook uit voort is gekomen, ook aangegeven dat Defensie gewoon altijd, dat er veel te veel bezuinigd was op Defensie. En dat als je keek naar wat ik samen met staatssecretaris Visser heb aangetroffen, dat je uiteindelijk bijna 17 miljard extra moest investeren. Ja. Ik heb ervoor gepleit om in deze periode in ieder geval een stap van 4 miljard te maken. Ja. Samen met de defensietop, zoals u ongetwijfeld weet. Ja, het zijn er 5 geworden, plus nog eens een keer beduidend een bedrag van, ik geloof nu inmiddels 2,5 miljard daarbovenop voor Oekraïne. Ja. Dat heeft te maken met de oorlog in de Oekraïne. Kijk, niemand kon natuurlijk weten. We hebben wel voorspellingen gedaan, ook in de defensievisie, over wat Poetin allemaal opbouwt aan de grens. Wat hij deed in Kaliningrad. Maar niemand had kunnen voorzien dat 24 februari van dit jaar hij ook echt daadwerkelijk de Oekraïne binnen zou vallen. Mm. En dan zie je dat je gewoon echt snel moet bijplussen, omdat we een heleboel dingen niet aankunnen. Ja. Ik heb zelf Onno Eichelsheim, de huidige commandant van de strijdkrachten, daar nog afgelopen zondag over op het Buitenhof gezien, ja, die dat ook aangeeft. Het is meer dan noodzakelijk. En ik denk dat u en ik het wel eens zijn dat onze vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. En het is heel dichtbij, hè, de Oekraïne. Mensen kunnen gewoon hier naartoe rijden met de auto. Iedere woensdagavond eet ik. Nu kan dat weer wat beter hier in de buurt met Oekraïnse vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen. Dus mensen moeten niet denken dat vrijheid niks kost en dat het vanzelfsprekend is. Nee, maar u kent de organisatie wel heel goed. U bent daar tenslotte jarenlang minister geweest. Ook gewaarschuwd. U hebt zelfs een lijstje destijds in diezelfde brief waar u aan refereert, gezegd dat Nederland op dezelfde hoogte staat als de krijgsmacht van Albanië. Dat was natuurlijk om alles en iedereen wakker te schudden. Maar tegelijkertijd leveren we nu ook heel veel materiaal aan Oekraïne. En u weet hoe moeilijk dat is aan te vullen. Ja. Maakt u zich daar zorgen eigenlijk over als oud-minister van Defensie? Namelijk dat we te vrijgevig zijn? Nou, ik maak me wel zorgen überhaupt over het aanvullen van materiaal. We produceren eigenlijk feitelijk bijna niks zelf. In Nederland zeker niet. Dus, Europees gezien ook eigenlijk te weinig. Mm. Dus ik maak me wel zorgen over de aanvulling van materiaal. En ook over het feit dat je hele lange... Kijk, munitie bijvoorbeeld, dat raakt een keer op. Dus daar moet je echt wel naar gaan kijken. Maar ik maak me ook zorgen over het feit dat sommige dingen kun je gewoon helemaal niet van de plank kopen. He, dat heeft lange productietermijnen nodig. Nou, en daar zie je dat we, doordat we zo slecht geïnvesteerd hebben in de afgelopen jaren, eigenlijk gewoon toch echt wel erachteraan lopen. Dus alleen samen kunnen we genoeg leveren aan de Oekraïne. Ja. Moet het bedrag dat wij uitgeven aan Defensie alsnog omhoog? Want er gaat nu 5 miljard structureel die kant op. Daarmee voldoen we volgend jaar aan de NAVO-norm. Ja. Maar er zijn ook discussies binnen het NAVO-bondgenootschap uitmondend in een discussie komende zomer tijdens de NAVO-top om misschien die NAVO-norm verder op te hogen. Die was in de jaren 70 ooit bepaald onder Jimmy Carter op 3%. Ja, moet het richting 3%, moet het richting 4%, moet het richting 5% waar de Polen nu op zitten bijvoorbeeld? Het is een norm gekoppeld aan je BNP. Hè? Dus dat is denk ik wel goed om te zeggen. Wat we met z'n allen verdienen. Want anders snappen mensen niet wat het inderdaad is, die NAVO-norm. Nou, deze norm van die 2% die komt uit 2014. Ja. En die moesten we in 2024 halen. En toen zag de wereld er echt heel anders uit dan vandaag de dag. Ja. Dus ik denk echt dat je naar hoger moet. En ik heb gewoon feitelijk berekend. En nou ja, dat weet iedereen ook. Of wij hebben feitelijk met z'n allen berekend dat Defensie gewoon 17 miljard tekort komt en kwam. En het lastige is van zoiets als Defensie, nu is het in de aandacht. Dat is ook in de aandacht bij veteranendagen, et cetera. Maar verder zit het niet hoog op het vrijheid, niet hoog op het verlanglijstje van. Terwijl het is eigenlijk randvoorwaardelijk om andere dingen te doen. Om onderwijs te hebben, et cetera. Dus ik denk dat het omhoog moet. Sommige dingen gaan groeien automatisch. En ik heb natuurlijk ook wel de discussie gezien in de Kamer over om een wet te maken. Ja. Om ook Defensie automatisch te laten groeien. Ja. Toch bent u ook als Kamerlid mede verantwoordelijk geweest natuurlijk voor alle bezuinigingen op Defensie. Vanaf 1993 is daar fors het mes in gegaan. U hebt vanaf 1989 tot 2001 en later nog een periode in de Kamer gezeten. Dus dat is een hele lange periode. Met stemrecht. Dus daar bent u ook mede verantwoordelijk voor geweest. Oh ja, maar dat ken ik ook helemaal niet. Heb ik ook nooit gedaan overigens. Dus wil ik ook best hier nog een keer via u bevestigen. Maar dat geeft wel aan hoe in Nederland gekeken wordt naar vrijheid en naar veiligheid. Ja. Dus dat is high politics en low politics, wordt dat wel genoemd? Ja, en wat gewoon dicht bij mensen staat. Hè, volksgezondheid groeit automatisch als je kijkt wat daar naartoe gaat. Defensie is, en ik denk dat weinig mensen dat weten, in Nederlands een hele klein begrotingshoofdstuk is dat maar. Dat is de afgelopen jaren is dat gegroeid. En hoofdzakelijk zijn het mensen, hè, die 65.000 mensen die daar werken. Ja. En dat zijn er ook eigenlijk nog veel te weinig als je kijkt naar waar we voor staan. Ja, hoe kijkt u met die ogen naar uw opvolger eigenlijk? Nou, ik ben blij dat er. Ik ben in zijn algemeenheid niet iets geneigd om niet iets te zeggen over opvolgers. Maar ik ben blij dat er extra geld is. En het is gewoon een hele lastige klus waarvoor gestaan wordt. Waar iedereen voor staat op dit moment, ook in Europees en internationaal perspectief. Ja, wanneer is de krijgsmacht weer in staat om het land te verdedigen? Wat ze grondwettelijk zouden moeten kunnen? Nou ja, ik heb daar dus van gezegd als eerste ook om het debat aan te slingeren dat wij de grondwettelijke taak eigenlijk niet kunnen uitvoeren. Nee, zei Hans Hille, een van uw voorgangers in 2010 ook al, toen de bezuinigingen onder Rutte 1 moesten plaatsvinden, toen moest er 1 miljard af. Ja. En ik heb dat heel openlijk opgeschreven. Hij heeft het gezegd. Wij hebben het opgeschreven in de defensievisie, nota en defensievisie die is gemaakt. Ja. We zullen het nooit zelf kunnen, hè, alleen. Daarom is het ook heel belangrijk dat we lid zijn van het bondgenootschap, de NAVO. Ja. En dat we gewoon Europees ook veel beter kijken naar wat willen we met veiligheid en met defensie. Afscheid van een politiek leven na 34 jaar. Wat is er eigenlijk veranderd in die 34 jaar? Politiek gezien en bestuurlijk in het openbaar bestuur? Nou, toen ik in de Kamer kwam, was ik het jongste Kamerlid. Je wordt vanzelf ouder in dit geval. En toen hadden we nog niet eens een mobiele telefoon. Dus toen kregen we een pieper. En dan moesten we stemmen, een opkomsttijd van een paar uur in de Kamer. Je ziet dat alles is veel sneller geworden. Veel sociale media. Ik kan nu met u praten. En dan heb ik een beeld op een telefoon daarbij. Dat is echt heel anders dan in het verleden. Dat betekent dat mensen ook heel makkelijk oordelen over allerlei dingen, dat de rust soms ook eruit is. Ik wens ons allemaal dat we een beetje keep calm, carry on ook zullen hebben in de Nederlandse politiek. De versnippering is natuurlijk toegenomen. Toen ik in de Kamer kwam, zat ik in een fractie van 54 zetels. Ja. Dat is al. Dat is nu niet meer denkbaar. Zeker niet bij uw partij, want die staat er in de peilingen nu op 6-7. Ja, maar het gaat me niet alleen om over het CDA. Ik hoop van harte dat er veel meer mensen op gaan stemmen dan we denken. Maar het gaat me over alle partijen. Je ziet een enorme versnippering, polarisatie. En dat maakt besturen ontzettend ingewikkeld. In Almere hebben we 16 fracties in de raad. We hebben een college wat samengesteld is van uit 7 wethouders van 7 partijen. Het maakt het niet makkelijker om naar het geheel te kijken, om de rust te bewaren. Dus je ziet dat heel snel allerlei crisisachtige zaken ontstaan. En dat vind ik jammer, want dat vind ik eigenlijk niet passen bij Nederland. Hè. Wij zijn een land wat juist altijd goed met coalities heeft gewerkt. Waar we altijd inhoudelijk hebben gekeken. Ik vind het ook veel persoonlijker geworden. Er wordt veel te veel op de man of vrouw of de mens gespeeld en niet op de bal. Dus ik denk, laten we maar. Soms is het wel goed om eens even terug te kijken naar het verleden. Ja. En na te denken over wat er beter kan. Is het land nog bestuurbaar eigenlijk? Ja, het is steeds ingewikkelder geworden, vind ik. Het is wel degelijk nog bestuurbaar, want we worden bestuurd. Is het land ordentelijk bestuurbaar nog? Dat is misschien een betere vraag. Dat is ingewikkelder geworden. Echt ingewikkelder geworden. En dat zie je eigenlijk aan alles. Makkelijk roepen. Soms ook geen alternatieven hebben. Veel meer naar die hele persoonlijke kant kijken. Een beetje dat Amerikaanse. Ja, dat vind ik lastig. Ik hou heel erg van de inhoud en met elkaar nadenken over hoe kunnen we iets van waarde en betekenis toevoegen. Dus ik hoop dat we daar toch ooit nog weer een beetje naar terug gaan. Ja, nou goed, u loopt lang mee. Zwaait nu dus af als politica, als het ware. Johan Remkes is om de havenklap teruggevraagd voor allerlei klussen. En die heeft laatstelijk nog gezegd, bel mij niet. Als hij de telefoon niet opneemt, kunnen ze u bellen? Nou, ik neem altijd de telefoon aan als ik weet wie het is. Dus dat hoort er dan wel bij. En als er een bewindspersoon belt of de minister-president? Dat wil niet zeggen. Nou, die zit in ieder geval in mijn telefoon. Ja. Dus die zal ik ordentelijk aannemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik van alles zomaar oppak. Zien we u echt niet meer terug ergens in een tijdelijke bestuursfunctie? In een tijdelijke bestuursfunctie als burgemeester of commissaris in ieder geval niet. Omdat dat niet combineerbaar is met voorzitter van het kapittel Civiele Orde. Maar goed, dat is 2 dagen in de week. Wat gaat u dan de rest van de tijd doen? Volgens mij kunt u echt op geen enkele manier stilzitten. Nee, ik zie dat ik, nu ik naar mijn beeld kijk, wat u ziet, dat ik ook een beetje wiebel op mijn stoel. Ja, zeker. Viel mij ook op. Ja, viel u ook op. Duurde te lang, dit gesprek? Nee hoor. Okay. Nee, ik kan eigenlijk best wel goed stilzitten. Dat zal u verrassen. Ik hou heel erg van boeken lezen. En ik heb er veel gekregen afgelopen vrijdagochtend, toen ik voor het laatst met mensen koffie dronk in Almere voor afscheid. Ja. Dus dan ga ik eerst maar eens rustig lezen. Hebt u het inwerkdossier al uit? Nou, ik heb het niet helemaal uit, maar ik heb het wel. Ik ben gisteren geweest naar de kanselarij. Ik heb het opgehaald en ik ben eraan begonnen. Maar ik begin ook pas morgen. Hè? Ja, dat is waar. Wie ligt er vandaag boven is mijn laatste dag in Almere. Wie ligt er bovenop de stapel afvitten voor een lintje? Dat ga ik u niet vertellen. Wie ligt er onderop de stapel voor een lintje? Ga ik u ook niet vertellen. Vanaf morgen wel? Ga ik het u ook niet vertellen. Ank Bijleveld, succes in de nieuwe functie als voorzitter van het kapittel voor de civiele orde. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit Twente. Hier de Nieuwsbv met Willemijn Veenhoven. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even tegen brengen. De provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister vrijdagmiddag van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Ik kwam 1 dagje helpen, maar ik vond het zo leuk, ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend. Jij bent echt zo'n klimaatdrammer. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent. We worden het niet eens, hè? Nee. Als ik nou eens even twee drankjes ga halen. Top, helemaal mee eens. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. 12 uur. NPO Radio 1.